σε νεγάσει. Μνόγο σαν πτυχταίο ρέτσι, αλτί, αλτί να σε πρισταλασί. Καμό ρέτσε, τα τενίσαν στρεό. Τρεβαλό γε, ρανιέ, τα σκάτι. Trebalo je ranije da shvatim, mog života odnela si deo, tu istinu moram da prihvatim. Dao sam ti sve što imam, a ti meni tako malo. Odkad sa mnom više nisi, kao da je vreme stalo. Kamo sreće da te nisam sreo, trebalo je ranije da shvatim. Mog života odnela si deo, tu istinu moram da prihvatim. Kamo sreće da te nisam sreo, trebalo je ranije da shvatim. Mog života odnela si deo, tu istinu moram da prihvatim. Svake noći to zivam te u nemirne snove svoje, ali jutro nadu gasi, svršeno, svršeno je za nas dvoje. Kamo sreće da te nisam sreo, trebalo je ranije da shvatim. Mog života odnela si deo, tu istinu moram da prihvatim. Kamo sreće da te nisam sreo, trebalo je ranije da shvatim.